Na teoría da resonancia metamórfica, sosténse que a conduta da especie cambia cando certo número de individuos modifica seu comportamento alcanzando un nivel crítico. Esta cantidade de individuos ten que sumar unha masa suficiente. Entón, o suceso, de forma telepática, esténdese como unha reacción en cadea e toda a especie se transforma. Rapper Sheldrake. Na illa de Kojima no Xapón, as monos se llevo tou boniatos a mojollón pa comer son a mona número 100. Con areas vai unha mona fai lavalos guai ensina a súa nai a mona número 100. Cando aprendeu a mona número 100, un milagre pasou que nos abraiou. Todos foron lavar os boniatos no mar. Carallo meu, isto aconteceu ca mona número 100. Despois, noutra illa lonxe, os monos foron lavar os boniatos no mar. Algo pa meditar a mona número 100. Sin ningún contacto entre os macacos, lavaron os boniatos. Tomar nota, chatos, a mona número 100. A teoría do mono número 100, unha masa crítica é moi benéfica, mas ten que sumar un número tal pa poder mudar a conduta xeral a mona número 100. Na illa de Kojima no Xapón, as monos se llevo tou boniatos a mojollón pa comer son a mona número 100. Con areas vai unha mona fai lavalos guai ensina a súa nai a mona número 100. Cando aprendeu a mona número 100, un milagre pasou que nos abraiou. Todos foron lavar os boniatos no mar. Carallo meu, isto aconteceu ca mona número 100. Contato. Oye, muy guay, ¿eh? Sí, es